gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa. Po godzinie 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 16 dzień listopada, piątek i serwis przed nami. Justyna Mączka i Filip Jarek. Będzie wewnętrzna kontrola w Komisji Nadzoru Finansowego. Chodzi o decyzje podejmowane przez Marka Chrzanowskiego, który kilka dni temu podał się do dymisji. Konsultacje wśród nauczycieli w sprawie formy protestów zapowiada ZNP. Związkowcy chcą podwyżek. Jest kontrola w Komendzie Policji w Suwałkach po doniesieniach, że funkcjonariusze muszą ochraniać dom wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego. Od 2 godzin obraduje Senacka Komisja Budżetu i Finansów. Tematem jest pakiet ustaw wzmacniających nadzór finansowy. Sejm przyjął je tydzień temu. Jest wśród nich poprawka umożliwiająca przejmowanie upadających banków na podstawie administracyjnej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Ta sama, jak mówią politycy PO, która ma związek z propozycją korupcyjną, jaką były już prezes KNF-u Marek Chrzanowski miał złożyć biznesmenowi Leszkowi Czarneckiemu. Platforma chciała wstrzymania prac nad nowelą. Komisja ten wniosek odrzuciła. A tymczasem w poniedziałek ruszy kontrola wewnętrzna w Komisji Nadzoru Finansowego, informuje tymczasowy przewodniczący KNF-u Marcin Pachucki. Audyt ma dotyczyć działań byłego przewodniczącego instytucji Marka Chrzanowskiego. Oczywiście na co dzień współpracujemy również z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, przekazujemy wszystkie informacje, wszystkie dokumenty, o które jesteśmy proszeni. Marcin Pachucki dodaje, że najważniejsze jest teraz odbudowanie zaufania do nadzoru finansowego w Polsce. Oczywiście jest to dla mnie priorytetem, żeby po pierwsze zachować kontynuację działalności zarówno Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, jak i samej Komisji Nadzoru Finansowego. Oczywiście mam nadzieję, że krok dzień po dniu to zaufanie będzie odbudowane, które oczywiście jest naruszone w tym momencie. Premier zapewniał dziś, że sytuacja w sektorze bankowym jest dobra, a instytucje nadzoru finansowego działają prawidłowo. Właściciel Getin Noble Banku Leszek Czarnecki twierdzi, że przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski w marcu zaproponował mu przychylność dla jego banku w zamian za 40 milionów złotych. Czarnecki nagrał rozmowę i zawiadomił prokuraturę. Kilka dni temu Marek Chrzanowski podał się do dymisji, a sprawą zajmują się śledczy. W poniedziałek właściciel Getin Noble Banku ma zeznawać w katowickiej prokuraturze. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się podwyżek dla nauczycieli i zapowiada protesty. Prezes ZNP Sławomir Broniarz mówi, że o formie strajku zdecydują konsultacje, które potrwają do końca roku. To spektrum jest bardzo szerokie. Od najdalej idącej, najbardziej radykalnej formy, którą jest strajk, poprzez strajk lokalny w szkołach, placówkach oświatowych, w przedszkolach, poprzez strajk włoski, poprzez odmowę podjęcia pracy w komisjach egzaminacyjnych oraz akcji polegającej na wykorzystaniu wzorca, które pokazali nam policjanci. Odnosząc się do oczekiwań związkowców, minister edukacji narodowej Anna Zalewska przypomina, że nauczyciele do 2020 roku dostaną średnio po 1000 zł podwyżki. Minister mówiła o tym przy okazji wrześniowego protestu. Dodatkowe pieniądze będzie można otrzymać także za dobrą pracę. Za 3 lata już nauczyciele będą mogli otrzymywać ocenę wyróżniającą i będą oprócz owego średnio 1000 móc otrzymywać na początku 300, 400, 500 zł co miesiąc. Wyniki konsultacji wśród nauczycieli na temat ewentualnych protestów ZNP przedstawi na początku przyszłego roku. Komendant główny policji zarządził kontrolę w komendzie w Suwałkach. Po doniesieniach, że tamtejsi funkcjonariusze muszą przez całą dobę pilnować posesji wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego. Wcześniej pilnego wyjaśnienia sprawy domagał się minister Joachim Brodziński. Tydzień temu posłanka PO Bożena Kamińska mówiła z sejmowej mównicy, że policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach napisali do niej list z prośbą o interwencję. Piszą, że mają dość, że są pogardzani i traktowani zgodnie z potrzebami politycznymi wiceministra, mówiła posłanka Kamińska. Wiceminister Zieliński napisał dziś na Twitterze, że zarzuty są wyssane z palca, a część mediów i polityków opozycji w odwecie za naruszenie interesów wpływowych dotąd grup próbuje go skompromitować. Jarosław Zieliński nie sprecyzował, o jakie grupy chodzi. W Polsce każdego roku rodzi się ponad 20 tysięcy wcześniaków. Jutro ich dzień. O problemach dzieci urodzonych przed terminem dyskutować będą eksperci na całym świecie. Najmniejsze maluchy, którym medycyna zdołała pomóc, ważyły niewiele ponad 0,5 kg.

No i po upałach, proszę Państwa, w nocy lokalnie mgła ograniczająca widzialność, w kotlinach sudeckich możliwa mgła marznąca, osadzająca szać, a temperatura w nocy minimalna od minus 6 na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do plus 1 na zachodzie. Nad morzem na Półwyspie Helskim w nocy 3 stopnie, a wiatr słaby, umiarkowany wschodni, południowo-wschodni. Jutro temperatura maksymalna od 2 na krańcach wschodnich do 7 na północnym zachodzie. Nie wiem, czy redaktor Baron pochwali mnie za ten wybór, ale proszę. Rod Stewart. You'll never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for heaven I told you so. A million or more times you went away, and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. And if there's some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know if you don't know now. Sporo, proszę Państwa, komentarzy po naszej relacji z Bartoszyc. Pani Iwona komentuje, takie działania pracowników Urzędu Skarbowego spowodują, że będziemy się bali nawzajem sobie pomagać, a chyba nie o to chodzi. 7 trójek na początku 22. Times you went away and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. And if there's some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know if you don't know. Rod Stewart. Brytyjska premier stara się w ostatnich dniach, jak może, przekonać wszystkich, że zawarła bardzo dobre porozumienie o rozwodzie z Unią Europejską. I choć Theresa May stara się być uśmiechnięta, to jednak coś jest nie tak. Co dokładnie, zastanawiał się Ernest Zozunia. Przywództwo to podejmowanie prawidłowych decyzji, nierzadko decyzji niełatwych. Takie prawie szekspirowskie zdania padały wczoraj z ust brytyjskiej premier Theresy May. Jeszcze jedno? Służba na najwyższych urzędach to wielki honor i przywilej, ale jest to także wielka odpowiedzialność. To najprawdziwsza prawda, zwłaszcza gdy stawka jest wysoka. A stawka rzeczywiście jest wysoka i może dlatego takie górnolotne frazy padają. Bo coraz głośniej brzmi już naprawdę szekspirowskie zdanie. To be or not to be, that is the question. Tak, pytanie. wybrzmiewa coraz głośniej i dotyczy ono brytyjskich obecnych politycznych realiów, brytyjskiego parlamentu, brytyjskiego rządu i samej pani May. The Prime Minister! Która od kilku dni stara się przekonać brytyjskie polityczne realia, parlament, swój rząd i chyba też samą siebie, że wypracowała najlepsze porozumienie rozwodowe z Unią Europejską, jakie się da. To, co zostało uzgodnione, to nie jest jeszcze ostateczne porozumienie. Jest to projekt, ale chyba najlepszy, który pozwoli nam łagodniej w sposób uporządkowany opuścić Unię, jednocześnie określając zasady funkcjonowania i zabezpieczając interesy naszego kraju. Takie przyjęcie przez parlament powoduje, że szekspirowskie pytanie otrzymuje odpowiedź. A i parlamentarna matematyka mówi, do tego pani premier powiedziało 7 ministrów. Parlament, rząd mówią coraz głośniej, a realia polityczne, czyli Brytyjczycy, od referendum trochę się zmieniło, ale przy tym jest bardzo duże zamieszanie i jeszcze nie wiem, jakbym teraz zagłosował, ale myślę, że teraz jest mniej ludzi, którzy chcą opuszczenia Unii. Z tego, co czytam w gazetach i widzę w telewizji, to co mamy, to jest kompletna kapitulacja. Myślę, że ludzie, którzy głosowali za Brexitem, nie takiego porozumienia oczekiwali. Myślę, że pani premier się bardzo dobrze spisała, tym bardziej, że niezbyt była popierana nawet przez własną partię. Ona jest dosyć odważna. Czy zostanie? Myślę, że tak, bo nie widzę ochotników na jej miejsce, tym bardziej przy tym bałaganie, jaki jest. To chyba przypadłość Brytyjczyków, że zdecydować się nie mogą. Odpowiem jeszcze na kilka pytań. No dobrze, pani premier, no bo to prawda. Jeśli to... Wszyscy szukają jaśniejszej strony losu. Tylko to już nie jest Szekspir, a Monty Python. Bardzo dziękujemy za przypomnienie. Jeśli to unijno, proszę Państwa, unijno-brytyjskie porozumienie zostanie odrzucone, to żeby napisać nowych 580 stron do 29 marca przyszłego roku, no trzeba się będzie bardzo, bardzo spieszyć. Koncertowo Paul McCartney niebawem w Polsce. Because you're sweet and lovely, girl, I love you. Because you're sweet and lovely, girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. I want you in the corner, girl, I love you. I want you. Co Paul McCartney? Nieuchronnie nadchodzi zima. W góry już przyszła, tak więc warunki dla wędrówek są coraz trudniejsze, ostrzega GOPR. Jest coraz niższa temperatura, zwłaszcza w nocy. Ale turyści oczywiście w góry chodzą, mimo niesprzyjającej aury. W Beskidy wybiera się właśnie w ten weekend między innymi pani Renata. 2-3 razy w miesiącu staram się w górach pojawić. Dla mnie to taka forma oderwania się od tej codzienności, od pracy, od obowiązków. No i niezależnie od pory roku właściwie jestem w górach. Po prostu jestem w górach. Uwielbiam Beskidy. No i dlatego teraz też myślę o Jaworzynie. Myślę, że to będzie fajna wycieczka. Warunki stają się w górach coraz bardziej trudne. Grzegorz Sus, Grupa Krynicka GOPR. Jest to taka pora roku, można powiedzieć, bardziej wilgotna, więc jej szlaki są śliskie, pojawiają się kałuże, które niestety nie wysychają, nie parują. To na pewno utrudnia marsz. Na tatrzańskich szlakach w zasadzie wszystkie szlaki powyżej górnej granicy lasu są jeszcze do przejścia. Stanisław Leśnik, przewodnik tatrzański. Z tym, że w górnych partiach, no powiedzmy ponad 2000 metrów, leży już śnieg. Jest po prostu niewielka warstwa lodu, gdzie łatwo o poślizgnięcie się i tam już raczej nie należy się wypuszczać w takie wyższe partie bez specjalnego przygotowania, bez specjalnego sprzętu. Mamy do czynienia z coraz niższymi temperaturami. Maciej Więcek, Grupa Krynicka GOPR. W związku z tym musimy być dobrze zaopatrzeni. Zaczynamy od dobrego obuwia na twardej, solidnej podeszwie. No i odzież taka, która w sytuacji, kiedy temperatura zaczyna się gwałtownie obniżać, da nam możliwość szybkiego ubrania się i w ten sposób zapewnienia naszemu organizmowi komfortu termicznego, bo już o tej porze roku możemy spotkać się z zjawiskiem hipotermii. Termoaktywną odzież najczęściej zakładam, bo ona fajnie oddycha i wilgoć odprowadza, więc najczęściej taką. No i teraz to już trzeba będzie i rękawiczki, i czapkę, no bo zimno, zimno. Planując wycieczki, najlepiej jest planować dolinami tatrzańskimi. Takie jak Dolina Chochołowska, Dolina Kościeliska, Dolina Małej Łąki. To są przepiękne doliny i w tych dolinach jest bezpiecznie i można swobodnie maszerować. Powinniśmy być wyposażeni w latarki, gdyż znacznie szybciej nadchodzi zmrok i takie dodatkowe wyposażenie jak na przykład kijki, które mogą pomóc w momencie jakiegoś zachwiania. Dobrze naładowany telefon komórkowy. Najlepiej, jeżeli jeszcze zainstalowana w nim jest aplikacja Ratunek. Jeżeli zabłądzimy, zagubimy drogę, ratownik widząc nas na monitorze komputera, na którym jest mapa, udzieli krótkiej wskazówki i praktycznie za paręnaście minut wracamy na szlak. Ja w górach odpoczywam, po prostu odpoczywam. Mimo tego zmęczenia, mimo tego, że nieraz trzeba pokonać jakieś wzniesienia po skałach, jest ślisko, bo różnie bywa na szlaku, zależy jaka jest pora roku. Po prostu oddycham pełną piersią i już. No i po to tam chodzę. Apelujemy o to, aby kierować się rozsądkiem, aby mierzyć siły na zamiary, starać się dobierać taką trasę, aby można było bezpiecznie dojść do celu. W górach zawsze trzeba myśleć i mieć szacunek do gór. O warunki w górach pytała Monika Chrobak. Jeff Beck, Imelda May. Black tears, one will fall for every good year. Rolling down my face. Inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Może warto raz jeszcze przypomnieć sobie numer ratunkowy w górach. To proszę Państwa 601-100-300. 601-100-300. Numer ratunkowy w górach. I'm dying, outside I'm crying black tears. Mm-hmm. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken. And I'm wrong, and I'm scared. So I pray to God. Keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black tears. face inside. I'm dying, outside I'm crying. Imelda May i Jeff Beck. Dokładnie 100 lat temu marszałek Józef Piłsudski podpisał depeszę, która ogłaszała niepodległość Polski. Po dwóch dniach depesza została nadana przez warszawską radiostację i tak dotarła do kilkunastu państw Europy. Depesza została rzeczywiście podpisana 16 listopada. Natomiast wstrzymano się z jej wysłaniem na zachód. Profesor Grzegorz Nowik z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Specjalnie trzeba było zdobyć Cytadelę Warszawską, gdzie znajdowała się radiostacja. Kto owych dni nie przeżył w Warszawie, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Po wszystkich ulicach rozbiegli się chłopcy z POW i odbierali umundurowanym Niemcom broń. Żołnierzy, którzy ją składali bez oporu, puszczano wolno. Grupy broniące się, czy to na ratuszu, czy w koszarach, zmuszano walką wręcz do uległości. Jednym z członków załogi tej radiostacji był sierżant armii pruskiej Johann Pradelok i tenże Jan Pradelok zapoznał piękną Helenę Adamczewską, z którą był zaręczony. Johann Pradelok otrzymał rozkaz od władz niemieckich wojskowych zniszczenia tej radiostacji, a więc pozbawienia Polski możliwości kontaktu ze światem. Natomiast ten Jan Pradelok uratował radiostację. Nocą z 18 na 19 Cytadela została opanowana przez polskie oddziały wojskowe. Jeszcze tej samej nocy przełożyli depesze z języka francuskiego na alfabet Morsa i rozpoczęli jej nadawanie. Do pana prezydenta Stanów Zjednoczonych. Do królewskiego rządu angielskiego, do rządu Rzeczypospolitej Francuskiej i do rządu wszystkich państw wojujących i neutralnych. Jako wódz naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie Zjednoczonej Polski. Dlaczego falami radiowymi? Bo fale radiowe są wolne. Radio to wolność. Wolność wypowiedzi, wolność słów, które idą tam, gdzie tylko mogą dotrzeć. Dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia Paweł Kwieciński. Postanowiono zdobyć radiostację i wyemitować. Wtedy depesza wiele godzin była alfabetem Morsa nadawana. My nadamy ją po polsku. O północy z niedzieli na poniedziałek na wszystkich antenach Polskiego Radia. Treść tej depeszy, która narodom świata i władcom świata mówiła o tym, że Polska wraca na mapę z woli narodu. Istotna jest treść tej depeszy. Każde zdanie ma znaczenie. Przede wszystkim nawiązywała do myśli prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona, samostanowienia narodów, i stwierdzała, że wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym. Otóż w tej depeszy znalazły się takie sformułowania, które mówiły o wznowieniu niepodległości i suwerenności. Byt państwa się zachował, dlatego że wola narodu taka była, że państwo powstaje z woli narodu i panowanie przemocy ustępuje rządom, które będą powołane z woli narodu na podstawach demokratycznych. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej odrodzonej i niepodległej. Wódz naczelny Piłsudski. Przypomnijmy, że całą depeszę notyfikującą powstanie państwa polskiego będzie można usłyszeć na naszej antenie o północy w nocy z niedzieli na poniedziałek. A treść depeszy można również znaleźć na bezpłatnych kartkach pocztowych. Szczegóły na stronie Muzeum Józefa Piłsudskiego. O historię sprzed 100 lat pytała Paulina Kozion. Program trzeci, skrót wiadomości. Filip Jarek.

Kwalifikacje, proszę Państwa, trwają, a w sobotę, czyli jutro i w niedzielę, pierwsze konkursy Pucharu Świata. I to w Wiśle Kryształowej Kuli broni Kamil Stoch. Na miejscu w Wiśle jest Kuba Niziński. Witam. Śnieg będzie? Witam serdecznie z Wisły, witam Pani Kuba, witam Państwa. Tak, będzie śnieg na pewno na skoczni i to jest już pewne. Widzę go na własne oczy, imponująco właściwie wygląda ten zeskok wśród scenerii nieośnieżonej, jak taki jęzor biały olbrzyma, gdzieś zwisający w dół. Ale wszystko jest przygotowane, tutaj organizatorzy od dobrych kilku tygodni starali się o to, by ten sezon wystartował zgodnie z planem, a to jest rekord, jeżeli chodzi o termin startu zawodów Pucharu Świata, bo tak wcześnie jeszcze nigdy skoczkowie nie zaczynali walczyć o kryształową kulę. Wszystko się udało i to jest najważniejsze. Polacy, bo to jest prawo gospodarzy, mogą wystawić się w kwalifikacjach aż 12 zawodników. Tak jest, 12 zawodników, 7 z nich już swoje skoki w kwalifikacjach ma za sobą. Jak na razie z biało-czerwonych najlepiej Jakub Wolny jest na miejscu 13, a więc raczej na pewno zobaczymy go w konkursie niedzielnym, tym indywidualnym. Jeżeli chodzi o 6, którzy skakali przed nim, to raczej ich skoki pominę, bo ich raczej na pewno nie zobaczymy w tym pierwszym konkursie zawodów Pucharu Świata. No ale przed biało-czerwonymi, dzisiaj jeszcze przed kibicami, oczywiście staną ci nasi zimowi gladiatorzy z Stochem Kubackim czy Kotem na czele, bo oni jeszcze swoje skoki kwalifikacyjne mają przed sobą, a że skaczą daleko już pokazywali także w treningowych skokach. Wcześniej w Grand Prix letnim wszyscy mówią, że biało-czerwoni są przygotowani jeszcze lepiej niż w poprzednich sezonach do tej rywalizacji. No a przecież to sezon wyjątkowy, bo tak jak pan powiedział, kryształowej kuli broni Kamil Stoch. Dodatkowo Kamil Stoch także będzie chciał zwyciężyć w turnieju 4 skoczni. A do tego wszystkiego jeszcze w tym sezonie przecież mamy Mistrzostwa Świata, a tutaj wielki apetyt biało-czerwoni mają na to, by zdobyć kolejny krążek. Oni mówią spokojnie, oczywiście w Wiśle chcemy pokazać się jak z najlepszej strony, ale z każdym skokiem, z każdym konkursem Pucharu Świata to tutaj to wyglądać będzie lepiej i nasze skoki będą coraz lepsze. I jeszcze jedna rzecz z punktu widzenia sportowego. Aha. Drodzy Państwo, oczywiście kibicujemy biało-czerwonym, ale proszę zapamiętać jeszcze imię i nazwisko Jewgenij Klimow. On dzisiaj w tych treningowych skokach spisał się wyśmienicie, a przed momentem skacząc w kwalifikacjach poleciał na odległość 137 metrów. To jest chyba bodajże 2 tylko metry bliżej od rekordu skoczni. On wygrał rywalizację letnią w skokach narciarskich. Pokazuje, że jest dalej mocny i na tego skoczka trzeba uważać. Bardzo dziękujemy z Wisły dla Państwa. Kuba Niziński. You broke my heart. 'Cause I couldn't dance, didn't even want me around, and now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Now No, I can mash potatoes. I can do the twist. Tell me, baby. But do you like it like this? Tell me. Tell me. Song now. Work, work. Come on now. Work, work. I'm gonna drive you crazy. Work. I can mash potatoes. I can do the twist. Well, now tell me, baby. But do you like it like this? Tell me. Tell me. Na trzecim biegu w trójce za chwilę i Tomasz Gorazdowski, jeszcze przez chwilę Ian Gillan i The Javelins. A little bit of soul now. Work, work. You're getting kind of old now. Work, work. Why don't you work it out, baby? I can mash potatoes. I can mash potatoes. I can do the twist. I can do the twist. Well, now tell me, baby. Do you like it like this? Do you like it like this? Tell me. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Kłaniam się nisko miłośnikom motoryzacji. Dziś o poważnym problemie, równie ważnym jak alkohol za kółkiem, o zbliżających się niespodziankach pogodowych, o oponach uniwersalnych też i sprawdzimy, jak jeździ się Mazdą CX-5. No to zaczynamy. Sprawa jest poważna, tak jak z alkoholem. Narkotyki. Z każdym rokiem rośnie liczba ujawnianych kierujących pod wpływem narkotyków. Ponad 1% Polaków przyznał, że w ostatnich 12 miesiącach prowadził pojazd po ich zażyciu. 8% kierowców, którzy zginęli w wypadkach drogowych na terenie Unii Europejskiej, kierowało po zażyciu nielegalnych substancji psychoaktywnych. Przejrzyjmy na oczy. Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. To, co wynika z naszych badań, to świadczy o tym, że w naszym społeczeństwie jest bardzo duże przyzwolenie na to, żeby siadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i uważam, że stosunkowo duże, jeśli chodzi również o to, żeby siadać za kierownicę, czy nawet jeździć rowerem pod wpływem substancji. Bo proszę zobaczyć, że jeśli chodzi o alkohol, to prawie 9% respondentów mówi, że zna kogoś, kto na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy prowadził samochód pod wpływem alkoholu i zna kogoś, kto prowadził samochód pod wpływem narkotyku. Drugi wskaźnik, jeszcze moim zdaniem bardziej dramatyczny, to to, że około 2% ludzi przyznaje, że było pasażerem samochodu, wiedząc, że kierowca jest odurzony alkoholem, prawie tyle samo, wiedziało, że wsiada do samochodu, wiedząc, że kierowca jest pod wpływem narkotyków. To świadczy o tym, że po pierwsze mamy przyzwolenie społeczne, a po drugie chyba rzeczywiście nie posiadamy wiedzy, jak te narkotyki oddziałują na organizm, jak upośledzają możliwości. A jak upośledzają? Bardzo różnie. Zależy, co przyjmiemy. To nie jest tak, jak z alkoholu, że mamy jedną substancję, która w zależności od stężenia, oczywiście niektórzy będą woleli mówić o smaku, działa podobnie na organizm. W przypadku narkotyków mamy worek, do którego wrzucone są stymulanty, które przyspieszają nasze reakcje, i spowalniacze obniżają nasze reakcje. Mamy halucynogeny, które mogą powodować jakieś myśli wytwórcze. Możemy widzieć lub słyszeć rzeczy, których normalnie nie widzimy. Mamy substancje, które pozornie zwiększają na przykład naszą wydolność, ale na przykład zwiększają naszą dynamikę, ale również zwiększają agresywność. A więc te zachowania mogą być różne. Generalnie mówiąc tak, po narkotykach źle oceniamy odległość. Czasami przesadzamy w każdą ze stron. Część przysypia, jak po opiatach. Traci kontakt z rzeczywistością. Źle oceniają barwy, źle oceniają swoje możliwości. Podejmują większe ryzyko, więc każda grupa substancji będzie działała inaczej. A na dodatek jeszcze, żeby to jeszcze utrudnić, że bardzo rzadko ludzie przyjmują jedną substancję. Jak w takim razie z tym walczyć, żeby ludzie odurzeni nie wsiadali do samochodu, skoro nie dało im się wytłumaczyć, żeby nie brali narkotyków, bo to jest szkodliwe? Jak wytłumaczyć im, że skoro brali narkotyki, to żeby przynajmniej nie wsiadali za kółko? To jest bardzo trudne. My próbowaliśmy tego. Robiliśmy takie kampanie, robiliśmy właśnie w oparciu o ducha takiej filozofii redukcji szkół. Mówiliśmy tak, no nie chcemy, żebyście brali narkotyki, ale jeśli już wam to się zdarza, a niestety są liczne grupy ludzi, którzy są odporni na tego typu komunikaty, nauczcie się, jak sobie radzić. Są takie formy. Wyznacza się tego, nazwijmy to delikatnie, frajera, który dziś nie pije i rozwozi innych. I my między innymi do tego zachęcaliśmy. Umówcie się z kimś, kto was odwiezie. Mówcie się, że śpicie u kogoś dzisiaj, kto jest blisko miejsca imprezy, a nie podróżujecie. Czasami powinniśmy sobie zadać pytanie. W większości sytuacji jesteśmy bezradni, nie mamy na to wpływu, ale od czasu do czasu zdarza nam się taka sytuacja, że powinniśmy i możemy zareagować. I czy wtedy to robimy? Do narkotyków za kółkiem będziemy jeszcze wracać, bo sprawa jest poważna. Jak walczyć z tym procederem? Co mówi policja? Jak się zachowywać? Za oknem ciągle przyjemna pogoda, zamiast zimna i śniegu w zasadzie miło i przyjemnie. Idealna pogoda na wypadek samochodowy, tak wynika z badań. Ale za chwilę może być gorzej. Co z tymi oponami? Zmieniać już, czy za chwilę? Może nie zmieniać? Mówi wyścigowy mistrz Polski, kierowca rajdowy Łukasz Byśkiniewicz, jeżdżący w Mistrzostwach Polski z Maciejem Wisławskim jako pilotem. Na razie to i tak mamy fajnie, prawda? Jest cieplutko, jeździmy nawet szybko, niewiele kierowców zmieniło się opony. Otóż to. Właśnie, ja też jeżdżę na letnich oponach, no bo mi się lepiej jeździ samochodem na letnich, bo lubię jak klei, ale właśnie, mówię klei, bo przenoszę to z mojego świata rajdów. Klei, ale nagle już mamy ten listopad z dnia na dzień, już patrzyłem się w prognozy, jutro, pojutrze jakieś przymrozki. Ja na przykład dzisiaj jadąc mamy 10-12 stopni, jutro w tym samym miejscu mogę napotkać na te minus 1, minus 2, albo coś tam będzie zmrożone i nie będzie kleiło i wypadnie. No ale ja jako kierowca też taki doświadczony myślę o tym, ja nawet lubię jak coś się zadzieje z samochodem. Dasz sobie z tym radę, a nie każdy da i to będzie dzień blacharza. No więc już idziemy, zakładamy te koła. No, tak zwana bezpieczna opcja to jest założyć już te koła zimowe. Patrząc teraz na tą naszą pogodę i na naszą aurę, no w łaski wchodzą w tej chwili te opony wielosezonowe, które nas uratują, zawsze będą działały, gdy będzie ciepło, plus uratują nas, gdy spotkamy na drodze coś nieprzewidzianego. Prawda jest taka, że nie wszystko sprowadza się do śniegu, tylko bardziej do temperatury. Wiadomo, jak ważny jest dobór opon w samochodach rajdowych, więc coś na ten temat wiesz. Powiedziałeś przed chwilą o oponach uniwersalnych. Ten temat się coraz częściej pojawia. Jaki masz stosunek do tych opon uniwersalnych? I jeżeli dobry, to jaki sens zaczynają mieć opony letnie i zimowe? Pamiętam te zimy, kiedy nie można było jechać do szkoły, mama nie mogła odwieźć, bo zasypało. Przez wiele, wiele lat oczywiście uważałem, że opony uniwersalne są do wszystkiego, czyli do niczego. Biorąc pod uwagę to, że były lata i były zimy. No w tej chwili to się troszeczkę nam tam zaciera i te zimy są bardzo łagodne, więc w tej chwili te opony wielosezonowe mają sens, producenci je poprawiają, one są coraz bardziej uniwersalne w tej swojej uniwersalności, stosują lepsze mieszanki, które mają większy zakres działania temperaturowe i się sprawują i przy mrozach dobrze, i w deszczu, i na tak zwanej brei oraz przy wyższych temperaturach, więc te opony mają sens i sam ostatnio się nad tym zastanawiałem, jest to na pewno właśnie rozwiązanie dla tych bardziej leniwych, którzy nie lubią jeździć do wulkanizacji i stać w tych kolejkach, żeby sobie takie opony założyć. Też się nad tym w tej chwili zastanawiam. Niemniej w skrajnie zimowych warunkach i w skrajnie letnich warunkach opony letnie i zimowe będą spisywać się lepiej. Tak, jeżeli będziemy chcieć pojechać szybciej, to jednak trzeba tym profesjonalizmem się wykazać. Opona letnia w typowo letnich warunkach będzie się lepiej sprawowała, zimowa w zimowych, tak jak powiedziałeś. To wtedy oczywiście, wtedy możemy jechać szybciej i bezpieczniej. Nasz test. Dziś o wrażeniach z jazdy Mazdą CX-5. Można się spierać, ale chyba nie znajdę przeciwników do tego sporu, że to samochód bardzo, ale to bardzo ładny. Design zewnętrzny, to co zrobiono wewnątrz, to mocna strona tego samochodu. A Mazda wie co robi, bo mnóstwo osób kupuje samochody oczami. Ładny? Biorę. No i na ogół, tak jak ta, Mazda jest w znakomitym czerwonym kolorze przez Mazdę opatentowanym. Henry Ford sprzedawał kiedyś tylko czarne, Mazda Soul Red Crystal. Najlepiej, najładniejszy, choć teoretycznie może być jeszcze 8 innych kolorów. Wewnątrz jest minimalistycznie, ze smakiem, wszystko dobrze zestrojone, materiały ponadprzeciętne. Nie ma twardych plastików, ale to nie jest tak, że wszystko od A do Z jest super. Nie podobała mi się praca automatycznej skrzyni, która często za późno moim zdaniem zmieniała biegi i obroty były za wysokie i było za głośno. Spalanie 9,5 litra w trybie mieszanym też nie jest rewelacyjne, choć to duży i wysoki przecież samochód. 2,5-litrowy silnik z automatyczną skrzynią biegów, napęd na 4 koła. Spodziewałem się, że jeździć to będzie fajnie. Jest poprawnie, ale spodziewałem się, że będzie po prostu lepiej. Za to jeżeli chodzi o zawieszenie, to zestrojone jest wzorowo. Kompromis pomiędzy komfortową a stabilną jazdą został osiągnięty. A mam niedaleko siebie drogę, jak na poligonie, więc każdy samochód, którym jeżdżę tutaj, ma okazję się sprawdzić. Dobrze rozplanowane wnętrze. Z tyłu jest naprawdę wystarczająco dużo miejsca, nawet dla dużych osobników. Za to bagażnik, może w liczbie bezwzględnych litrów nie wypada jakoś źle, ale patrząc z zewnątrz na bryłę auta, ma się wrażenie, że powinno tam mieścić się więcej niż się mieści. Po raz pierwszy w modelu CX-5 pojawił się wyświetlacz Head-Up Display, prezentujący dane na szybie, elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, system radzący sobie z lodem na wycieraczkach, czy automatyczne składane lusterka. Takie drobne zmiany, ale bardzo przydatne podczas codziennej eksploatacji. Dodać więcej, podgrzewana kierownica, auto, hold, aktywny tempomat działający do zera. To elementy wyposażenia, które zdecydowanie przydają się na co dzień. Niestety Mazda nie jest tania, to tak na podsumowanie. Cóż, tak dobrze wyposażona, patrzę, w cennikowej wersji 2,5 litra, napęd na 4 koła, cóż, zaczyna się od 160 tysięcy. No ale to naprawdę fajny samochód. Słyszymy się za tydzień, a do tej pory na drodze proszę jechać z głową. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu za chwilę. Piotr Baron, wyraźnie wzruszony historią żarówki z Bartoszyc. Bob Dylan? Lay, lady, lay. Lay across my big grass bed. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you and you see them shine. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Stay, lady, stay.